jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 kwietnia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Planujesz wyjazd na święta? Jeszcze raz się dobrze zastanów, czym to grozi, apelują lekarze. Koniec koszmaru armatorów, kanał Suezki całkowicie udrożniony. Od zwycięstwa do zwycięstwa, Hubert Hurkacz przed życiowym sukcesem. Jutro zagra w finale prestiżowego turnieju w Miami. Przed nami kolejne już święta pod znakiem pandemii. Lekarze niezmiennie apelują o odpowiedzialność i zdrowy rozsądek. Odradzają wszelkie świąteczne wyjazdy, które są potencjalnym narażeniem na zakażenie siebie i innych. Doktor Michał Sutkowski podkreśla, że osoby, które wciąż rozważają wyjazd do rodziny, powinny jeszcze raz przemyśleć swoją decyzję. Chcę, żeby miały te osoby świadomość, że taka jest prawda, niezależnie od tego, co sobie próbują czasem wmówić, albo co zostało im wmówione. No, oczywiście chcemy się widzieć z bliskimi, ale no, nie należy tego robić. Należy, z całą mocą to podkreślam, zostać na święta razem z tymi, z którymi mieszkamy na co dzień. O spędzenie świąt wyłącznie z najbliższą rodziną apelują także rządzący. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego do końca lata przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 otrzymają wszyscy chętni. Ponad 2 miliony obywateli jest już całkowicie zaszczepionych. Ciągle walczymy o zwiększenie dostaw szczepionek. Każdego dnia pracujemy, aby system szczepień był jeszcze sprawniejszy. Trwa wyścig z czasem. Nowe mutacje wirusa sprawiają, że epidemia rozwija się jeszcze szybciej i dlatego i my musimy szczepić się w jeszcze większym tempie. Nasze możliwości sięgną nawet 10 milionów szczepień każdego miesiąca lub więcej. Od 12 kwietnia ruszają zapisy na szczepienia osób z rocznika 1962 i dalej każdego następnego dnia kolejnych roczników, tak by w następnym miesiącu rozpocząć już szczepienia populacyjne. Do końca wakacji rząd planuje zaszczepić przynajmniej jedną dawką wszystkich Polaków. Dzień ciszy i oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa katolicy obchodzą Wielką Sobotę. Tego dnia wierni święcą pokarmy. Chleb na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni, mięso na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus z uczniami, oraz jajka, symbolu nowego życia. To wyraz naszego czuwania w gotowości na przyjście Zbawiciela, mówi ksiądz dr Maciej Będziński. My jako katolicy jesteśmy powołani, jako chrześcijanie wszyscy, do oczekiwania zmartwychwstanie, podniesienie z grobu grzechu do nowego życia, ale też i oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa. Mamy być gotowi. Na okres świąt wielkanocnych każda z anten Polskiego Radia przygotowała dla Państwa specjalne propozycje. O szczegółach Agnieszka Jasik. Na antenie Jedynki będzie można dziś posłuchać też o tradycjach wielkanocnych polskich mniejszości na Litwie i na Ukrainie, a wieczorem wierni, za pośrednictwem Polskiego Radia, będą mogli uczestniczyć w liturgii Wigilii Paschalnej z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, tuż przed nabożeństwem o 20:00 orędzie wielkanocne, które wygłosi arcybiskup Adam Szal. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Władze kanału Suezkiego poinformowały, że korek spowodowany utknięciem gigantycznego kontenerowca został całkowicie rozładowany. Wszystkie statki czekające na drodze wodnej od czasu wejścia na mieliznę statku Ever Given zakończyły rejs, ogłosił szef zarządu kanału. W poniedziałek kontenerowiec po zepchnięciu go z mielizny został ponownie zanurzony w wodzie. W wyniku wypadku w kolejce utknęło prawie 500 statków oczekujących na przepłynięcie kanałem. Na Florydzie gra swój turniej życia. Hubert Hurkacz po fenomenalnym zwycięstwie nad Rosjaninem Andrijem Rubliowym wystąpi w finale turnieju Masters 1000 w Miami. To najważniejszy turniej zaraz po imprezach Wielkiego Szlema. Polak pokonał wczoraj Rosjanina w doskonałym stylu, wygrywając 6-3, 6-4. Wcześniej pokonał takie światowe rakiety jak Denisa Szapowałowa, Milosza Raonicza i Stefanosa Tsitsipasa. O zwycięstwo zagra ze swoim dobrym znajomym i deblowym partnerem, Włochem Janikiem Sinnerem, o którym mówi w samych superlatywach. Mega jest spokojny na korcie, niezależnie co się dzieje, po prostu uderza tą piłkę bardzo mocno z każdej strony, także ogólnie też jest mega w porządku osobą. Cieszę się, że będę z nim grał w finale. Jeśli Polak wygra cały turniej, będzie 16. rakietą świata. Awansując do finału już zarobił 165 tysięcy dolarów. Jeśli wygra, dostanie kolejne 300 tysięcy. Niestety to i tak nie tyle, na ile mogli liczyć triumfatorzy z ubiegłych lat, bo z powodu pandemii nagrody zostały obniżone o ponad 65%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O

Sen i Edyta Bartosiewicz. Był taki czas, gdzieś w połowie lat 90., gdy warszawski klub Stodoła był trochę dla mnie takim drugim domem. W każdym razie spędzałem tam bardzo dużo czasu. No i właśnie w jednej z sal prób grała wtedy Edyta Bartosiewicz. Przygotowywała się do nagrywania płyty Sen. Wtedy też usłyszałem po raz pierwszy ten utwór, chociaż w nieco innej jeszcze wersji, z anglojęzycznym tekstem. Do tego, gdy usłyszałem tę wersję finalną w radiu, a potem z płyty, trochę byłem zaskoczony, ale po latach ten utwór naprawdę pięknie, pięknie brzmi nawet w tej finalnej wersji. Nie w tym rzecz, żeby ta pierwotna była jakaś piękniejsza, ale jakiś sentyment pozostał. No dobrze, cały czas docierają do mnie od Państwa maile. Oczywiście wszystkie piękne myśli w stronę Piotra Barona przekażę, ale przypomniałem sobie, że zapomniałem chyba na początku podać swojego adresu, więc michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym czekam na Państwa myśli, a teraz szedę. Niedawno miałem okazję przypomnieć sobie koncert Live Aid, przygotowując się do jednego z naszych spotkań, i tam piękny, wspaniały, krótki koncert Sade, podczas którego między innymi mogliśmy właśnie usłyszeć Your Love Is King. I to mi przypomniało koncert, który miałem okazję zobaczyć. To było mniej więcej 10 lat temu w Łodzi, gdy Szade przyjechała promować jedną ze swoich płyt. Piękny, magiczny koncert, wspaniała scena z takimi bardzo pomysłowymi rozwiązaniami, no a przede wszystkim niezwykła, magiczna atmosfera tego koncertu. Trochę szkoda, że przez ostatnie 10 lat Szade nie znalazła drogi, by po raz kolejny się u nas pojawić, ale dobrze, niech będzie jeszcze jeden utwór Szade. To był piękny, bardzo magiczny moment, powtarzam się, wiem, ale tak było, tego koncertu, utwór Jezabel. Thank you. Jezabel i Sade. Tak pięknie jak zwykle, czarująca dźwiękami. Tak myślę o tych koncertach i ciągle mam nadzieję, że pomimo tych informacji o przekładaniu koncertów na przyszły rok albo odwoływaniu ich w ogóle, to jednak tego 6 listopada zobaczymy po raz pierwszy w naszym kraju Alanis Morissette. Ja bym sobie tego bardzo życzył. One i Alanis Morissette. W oczekiwaniu na ten koncert, który ma się odbyć, ciągle jeszcze ma się odbyć w Warszawie 6 listopada. Koncert, który odbywa się w ramach takiej podwójnej trasy koncertowej, bo nie tylko będzie prezentowała muzykę ze swojej ostatniej płyty Such Pretty Forks in the Road, ale także no, z pewnym opóźnieniem świętowała 25-lecie albumu Jagged Little Pill, płyty, którą no, wiele osób postrzega jako jej debiut, chociaż tak naprawdę to była jej trzecia płyta, ale niewątpliwie wtedy poznaliśmy ją szerzej, a przynajmniej wtedy odniosła największy światowy sukces. Ale dzisiaj nie będę wracał do tej płyty, a sięgniemy sobie po coś właśnie z tego ostatniego albumu Such a Pretty Forks in the Road, Reasons I Drink. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. And nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are. I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, oh, oh, oh. It feels so helpful in my need for respite. Oh, I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. I Drink, Alanis Morissette, 25 lat ponad od tego jej wielkiego sukcesu, no a ciągle w znakomitej formie. Czekamy na odwiedziny tej artystki w naszym kraju. Panie Michale, w tej chwili wielu słuchaczy nuci sobie utwór mistrza Munarskiego i gotuje żurek. Pozdrawiam z kuchni. To pan Piotr, który przy okazji trochę nam informacji o pogodzie podsyła z Pomorza Zachodniego, po środowym plus 22, dziś biało, a w tle moja dzielna magnolia. No dobrze, wracamy do muzyki. W pierwszej godzinie wspominałem o Sam Brown jako tej wokalistce, którą większość osób kojarzy z utworu Stop. Podobna sytuacja jest z Tainton Tikaram. Gdy słyszymy to nazwisko, od razu automatycznie przychodzi nam na myśl utwór Twist in My Sobriety, a to ciągle jedna z takich artystek, których trochę szkoda byłoby ograniczać do jednego utworu. No to dowód na to, że warto czasami pogrzebać i sięgnąć po coś więcej. Cathedral Song, Tiny Tati Kram. I saw from the cathedral you were watching me. Yes, I saw from the cathedral what I should be. So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent basic. Well, it's the same for you. You hold your hand and it's all firmly stand. What would you make me do? To take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time to wrench my soul. Whole cotton ears, but I know there must be, yes I know there must be, yes I know there must be a place to go. Then you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling apart. You catch me, I am tired. I want all that you are. And I saw from the cathedral you were leaving me. Yes, I saw from the cathedral. You could not see to see, so take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Cathedral Song in Tanita Tikaram. No dobrze, ale skoro już wspomniałem o tym utworze Twist in My Sobriety, to pozwolę sobie dzisiaj sięgnąć po ten utwór, ale nie w tym oryginalnym wykonaniu Tanity. Chwilę później niejaka Liza Minnelli nagrała bardzo piękny album, który pomogli jej zrobić muzycy z grupy Pet Shop Boys. Tam było sporo i utworów znanych z przeszłości i z repertuaru Pet Shop Boys i innych artystów, ale także utwory specjalnie napisane na ten album przez duet Neil Tennant i Chris Lowe. No ale wśród nich był także właśnie utwór Twist in My Sobriety, zaaranżowany bardzo pięknie. A zresztą co ja będę Państwu opowiadał, proszę posłuchać. Children need travel and shoe. Drive your car. O, i ta płyta to było spore zaskoczenie, bo raczej z takimi dźwiękami Liza Minnelli nam się wcześniej nie kojarzyło. No ale czemu nie? Bardzo udane albumy, album nagrany z duetem Pet Shop Boys i właśnie przypomniało mi się, że kilka dni temu świętowaliśmy jubileusz 35-lecia, odkąd grupa Pet Shop Boys wydała swój debiutancki album. Kiedyś ktoś, Tomek Beksiński zdaje się, nazywał Pet Shop Boys inteligentnym popem. I tak chyba jest z tym zespołem bardzo. Ja w każdym razie bardzo lubię do niego wracać i pewnie jeszcze nieraz będę miał okazję. A teraz szybciutko jeszcze ostatnia anglojęzyczna piosenka w tej godzinie. Everything you need to live inside a twisted cage, sleep inside an empty rage. I had a dream I was your hero. Damn, I wish I was your lover. I'd rock you till the daylight comes. Wait till you are smiling and warm. I am everything, and I'll be your mother. I'll do such things to ease your pain. Your mind and you won't be ashamed. Oh, oh, open up, cause the inside I'm gonna fill you up, gonna make you cry. This monkey can't stand to see you black and blue. I give you something sweet each time you come inside my jungle book. What is it, just too good? You'll stay, cause then you'll go away. Damn, I wish I was your lover. I'd rock you till the daylight comes. Make sure you are smiling and warm. I am everything. Tonight I'll be your mother. I'll do such things to ease your pain. Be your mind and you won't feel ashamed. Shucks, for me there is no one. Believe me, I turn on the Rolling Stones. We could move along as if nothing else. Let me in. I could do it forever, ever, ever. Give me an hour to kiss you. Walk through heaven's door, I'm sure. But I need the doctor to feel much better. Let me. I wish I was your lover. Sophie B. Hawkins. Dużo dzisiaj kobiet w tej godzinie, ale mało polskich głosów, więc na koniec pomyślałem, że wrócimy do polskich wokalistek. No i będzie to wokalistka, która powinna się tu dzisiaj pojawić, czyli Martyna Jakubowicz. Ale sięgnę po nagranie pochodzące nie z jej albumu, a z albumu takiego specjalnego projektu, który nazywał się Itching. Nagrywany zresztą tutaj, przy Myśliwieckiej 357. Projekt kierowany przez Zbigniewa Hołdysa, ale z udziałem wielu wspaniałych muzyków. No i właśnie Martyna Jakubowicz na tej płycie razem między innymi z Andrzejem Nowakiem nagrała taką piękną kołysankę dla misiaków. Thank you. gdzie siedzi anioł stróż, strzeże naszych ciał i dusz za godzinę. Muszę wyjść. Przyjdź po bliskość moich ust. Chcę ci dać trochę wiary w cud, póki możesz. Moje wino pij. Kołysanka dla misiaków i projekt Itching tutaj z Martyną Jakubowicz przy mikrofonie. Zresztą, jeśli chodzi o te tytułowe misiaki, no to właśnie Martyna Jakubowicz i Andrzej Nowak, bo tak byli wtedy w tym świecie muzycznym nazywani. Zresztą Andrzej Nowak do dzisiaj pozostał misiakiem. Piękny projekt. W tym nagraniu między innymi można było usłyszeć na drugiej gitarze Wojtka Waglewskiego, na basie kolegę z TSA Andrzeja Nowaka, czyli Janusza Niekrasza. No, wszystko jeszcze okrasił bębnami Wojciech Morawski. Wyjątkowy projekt i skoro już wyciągnąłem tę płytę z półki, no to jeszcze jeden fragmencik już, będzie to męski głos. Oryginalnie ten utwór miał zaśpiewać Marek Piekarczyk, no ale jakoś tak się stało, że ostatecznie przed mikrofonem stanął Wojciech Waglewski. Nikt to wie. Czy to nie był ten powód, dla którego chwilę później utworzył zespół WWW Jabłone? Siedzę w słońcu, mierzę świat karkołomnym, będę mleć. W ustach krąży dymu smak jabłony, jabłony, o jabłony. Człowiek mówi mi na ulicę gwałtny krzyk. Idzie nowe, całe we krwi jabłony. O jabłony. Zasypiam, czuję go,